نگو که چتر تو عاشق نکرده بارونو، قدم بزن شب تنهایی خیابونو، دوباره آه بکش تا دوباره آب کنی دل شکسته و یخ بسته ی زمستونو، دوباره آه بکش، آه تو بساطم نیست، کسی به فکر من و مرگ خاطراتم نیست، نگیر دستم و وقتی دوتایی غرق میشیم منو نجات نده، موقع نجاتم نیست. تو خسته ای خودتو جای من نذار، برو به آخرین سفر دور از انتظار، برو یه کاری کن که نتونم بیام دنبالت، خلاص کن منو با آخرین قطار، برو خراب کن همه ی ریل‌ها رو پشت سرت، بذار خراب بشم پشت آخرین سفرت، یه عطر تازه بزن غیر عطر محبوبم، بذار که بو ببرن آدمای دور و برت، یه کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه نگفته ها، اما من انتخاب نکردم، من انتخاب شدم، یه کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه نگفته ها، اما من انتخاب نکردم، من انتخاب شدم، یه کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه نگفته ها، اما من انتخاب نکردم، من انتخاب شدم، یه کوه یخ شدم و قطر قطر آب شدم، نیومده رو سر زندگیت خراب شدم، باید نگفته بمونه نگفته ها.